राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज माघ कृष्ण दशम विक्रम संवत 21 जनवरी 2000 प्रातः लगभग 8:30 मुंबई राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बात यह है कि अपनी अवस्था विचार करो कि अपने को कुटुंब को सौंप रखा है, रुपयों को सौंप रखा है, भोगों को अपने आप ने सौंप रखा है, अपने आप को उनके बिना हमारा काम नहीं चलता ऐसा मान रखा है। ये ही उठा करके भगवान तरफ रहते है कि भगवान के बिना हमारा काम नहीं चलता, तो निहाल हो जाए। शरण होना तो आता तो है ही, अब पदार्थों के शरण होंगे, विषयों के शरण होंगे, कुटुंबियों के शरण होंगे, रुपयों के शरण होंगे, तो ऐसे ही शरण भगवान के हो जाओ, सदा के लिए सुख हो जाएगा। अरे ये विचार करो आप, हरेक भाई बहन सब सोचो, रुपया कितना भी साथ में रहेगा, कुटुंब कितना भी साथ में रहेगा, ये भोग कितना भी साथ में रहेगा, कब तक रहेगा ये? आप देखो तो आप खुद को सबको दिखने लगा, सब जितने सबको दिखने लग जाएगा, बिल्कुल एकदम स्पष्ट। थोड़ा दिन है, थोड़ा दिन रुपया है, थोड़ा दिन जवानी है, थोड़े दिन कुटुंब है, थोड़े दिन मकान है, हर एक भाई बहन विचार करो कि ये मकान, ये कुटुंब, ये भोग, ये रुपये कितना दिन रहने वाले हैं, आपके साथ कितना दिन रहने वाले हैं, अरे भगवान का आश्रय ले ले तो कितना दिन रहने वाले हैं, सदा के लिए साधु सदा महान लाभ के लिए थोड़ा लाभ छोड़ना शुरू होता है। एक तरफ 1000 रुपये मिलते हो और एक तरफ 1 रुपया मिलता हो तो क्या जोर आता है छोड़ने में? छोटी चीज बड़ी चीज के लिए छोड़ना शुरू होता है तो ये भोग और पदार्थ कितना दिन आपके साथ रहेगा? ए भगवान का आश्रय ले लो तो सदा के लिए रहेगी, सदा के लिए मौज रहेगी। एकदम शंका हो तो बोल दो, थोड़ा दिन है फिर याद भी नहीं रहेगा, याद ही अगर याद रहता हो तो बताओ इससे पहले आप कहाँ थे, इस जन्म से पहले, और क्या आपका कुटुंब था, क्या रुपये पैसे थे, क्या मकान था, बताओ। जो बता नहीं सकते, यही दशा इस कुटुंब की और निर्भयों की और भोगों की होगी। कर्म दूसरी की रिवाज बदल गई, पहले की रिवाज अब नहीं रही है, अब नई रिवाज क्या हुई है? पहले वाले भोग रूपे याद तक नहीं, याद तक नहीं है, वो सारा कब तक रहेगा? और भगवान याद है अभी के कई पीढ़ियों पहले की, तो भगवान याद है कई युगों के पहले देखो तो, कई कल्पों के आदमी देखो तो, भगवान सदा याद थे। वो सदा का सहारा है, तो एक थोड़ा देर का सहारा, तो दोनों सहारों में आप विचार करोगे सदा सहारा रहना वही बढ़िया है ना? और ये सहारा जड़ है, आप लेते हो, उन्होंने दिया नहीं, रुपया ने सहारा दिया नहीं, भोगों ने सहारा दिया नहीं, कुटुंब ने सहारा दिया नहीं, मकान ने सहारा दिया नहीं, आपने माना है। और भगवान सहारा देते हैं, माम एकम शरणम व्रज, अंत्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुच। कभी भगवान ने कहा है, कभी मकान ने कहा है, भगवान सदा कहते हैं और सदा रहते हैं। एक कहते है ही नहीं, आपने दिया सहारा, वो भी कहते हैं सदा नहीं, याद तक नहीं आया, याद तक आज याद बता नहीं सकते। इनकी मनुष्य हो आप, बुद्धिमान हो, सचेत करो। एक कितना दिन रहने वाला है, एक सदा रहने वाले भगवान के शरण लो, निहाल हो जाओगे, निहाल पक्की बात है। इतने बड़े नहीं मानो तो क्या करे बताओ, मेरी बात को काटो, मेरी असत्य हो तो उसको काट दो, फिर ऐसी बात हम मानेंगे नहीं, ये असत्य बात है, बताओ। सत्य हो तो कृपा से दो, कृपा करो, आपके लाभ की बात है, आपके नुकसान की बात नहीं है। एक जन्म में भी पूरा रुपया साथ नहीं देता, एक जन्म में भी, दूसरे जन्म में कैसे साथ देगा? परमात्मा सबा सदा साथ में, पशु पक्षी कोई कीट पतंग बना तो भी भगवान का सहारा सदा, सर्वश्रेष्ठम सन्निविष्ट सब के हृदय में सदा साथ रहने वाला, उस परमात्मा का साथ लोग लोगे नहीं, और झूठा सहारा लेते हो वो सहारा रहेगा नहीं। बचपन में खेल खिलौने के सहारा था, आज क्या वो सहारा दे सकता है? जवानी में स्त्री पुरुष का सहारा है, वो सहारा सदा दे सकता है? एक जन्म में भी पूरा सहारा नहीं दे सकता, उनका सहारा देने को तैयार, और सदा के लिए सहारा है उसके लिए तैयार नहीं। आप विचार करो, आप स्वयं सोचो, और मेरी बात ठीक नहीं हो तो वो कह दो, कहा से दूसरे सोचो, दूसरे विचार करो, नहीं तो कृपा करो नाथ, आपके सबके फायदे की बात है, किसी का एक किंचित मात्र भी नुकसान नहीं, किसी भाई छोटा बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वेशूद्र हो, अंधज हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, सबके लिए। ऐसे स्वयं सोचते नहीं आप, इतने ही मानते नहीं। तीजा उपाय नहीं, कोई उपाय बताओ, स्वयं सोचो अथवा शास्त्रों की बात मानो। और नहीं तो वो तो काट दो है ना, वो ठीक नहीं है। ठीक मानते हो फिर भी मानते नहीं बात को, तो नुकसान किसके है? किसको कहोगे ऐसे अवलान है, किसको दोगे? कसूर किसका है? स्वयं सोचो, समझो, विचार करो, ये साथी कितना दिन के हैं और भगवान साथी कितना दिन के हैं? वो सदा के साथी, सदा ही सदा ही। किसी जन्म में जाओ, किसी लोक में जाओ, किसी जगह जाओ, सदा वो साथ में। ऐसा साथ देने वाला कोई नहीं है। ऐसा अनन्य भाव से उस भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, सदा के लिए मौज हो जाएगी, दुख सदा के लिए मिट जाएगा, सर्वथा मिट जाएगा। थोड़ा बहुत सरल दिया है, थोड़ा सहारा माना है, वे भी अपने हम लोगों से विलक्षण हो जाते हैं। अनन्य भाव से शरण हो जाए तो भगवान गाने न चेता सत्तन यो मांग स्मृति नित्य से हम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो भगवान जिसके लिए सुलभ हो जाए ऐसे करने में क्या है? हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, उजो सर, कोई मना नहीं करने वाला। आप स्वयं नहीं होते इसे दूसरा क्या करे? दूसरा कह सकता है, बता सकता है, समझा सकता है, पर तो आप नहीं मानो तो क्या करे? अरे आप मान लो तो किसी जरूरत क्या है? किसी कोई जरूरत नहीं। भोजन करते हो तो सम्मति लेते नहीं उसी की, जल पीते हो दूसरों की सम्मति लेते नहीं, तो इस काम के लिए क्या जरूरत है दूसरों की सम्मति लेने की? नहीं चलते तो आप कह दो ये बात जसती नहीं, ठीक बैठती नहीं, जलती है तो मैं स्वीकार क्यों नहीं करते? बताओ। अपने सामने बात है, सच्ची बात है, अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तू नचते अब ही ते, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, अवसर बीतने पर पसता तब होगा, सभी सभी छोड़ेंगे, सभी छोड़ेंगे, अंत तो तजेंगे पामर, तो तू न तजे अब ही ते। साधु विचार कर भले समझिया दिवी जगत को फूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ, पीछे बिगड़ी भी आवत बिगड़ेगी, रहने वाली तो है नहीं, तो पहले से ठीक है। क्या सदा रहने वाला है सहारा? सदा रहने का सहारा है क्या? सदा रहने वाला नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? आप भी एक रुपया आता हो, एक रुपया सौ रुपया आता हो, एक रुपया सौ रुपया एक जाति का है, यहाँ एक जाति का नहीं है। आप जिसको माने हो अपना माने हो, ये नाशवान है, वो अविनाशी है। इन जाति में बड़ा फर्क है, एक रुपया हजार रुपया है, एक जाति एक जाति, ये जाति अलग है, नित्य है वो अनित्य है, ये नाशवान है वो अविनाशी है, वो संत महात्माओं का भी इष्ट देव है, ये कुत्ते के दो हाथों का है, ये वो भले आदमी का नहीं है। ग्राम्य धर्म, ग्राम्य धर्म कहते हैं, ग्राम्य तुच्छ चीजों को बड़ी चीज के लिए भी नहीं छोड़ सकते, आप क्या करोगे बताओ? आप देख लो, सोच लो, समझ लो, मेरा विचार कर लो और जल्दी करो। सीनियों को पता है नहीं, न जाने कब चला जाए, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मरता था, महीनों का, वर्षों का, मरने की रीत सदा खुली है। उधर मरता है ही नहीं, कभी भी नहीं पता, सदा मौत हो जाएगा सदा के लिए। इतना फर्क है, आप कृपा करो, कृपानाथ स्वयं सोचो, स्वयं विचार करो। नाशवान बोलिए बैठे हो, कितना दिन काम से लाओगे? अंत तो ये तजेंगे पामर तो न सदैव बही थे, अंत तो ये तजेंगे पामर, ये शब्द देने कोई साथ रहेगा नहीं। अंत तो ये तजेंगे पामर तो न तजे अब ही थे, फंस गए हो प्राणी अवसर बीते, फिर क्या है? समय चूक फिर काबर धाने, काबर साजन किसी सुखाने, खेती सूझा भी वर्ष क्या है? अभी चेत करो, अभी अभी इस शरीर में प्राण रहते रहते चेत करो। आप सभी चेत कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? ध्यान देना बात है, मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर ऐसे नष्ट करने के लिए नहीं मिला है, पशुओं की तरह शरीर नहीं है मनुष्य, मनुष्य चेत करने के लिए है, होश में आने के लिए है, बेहोशी में गमने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। बार बार नहीं पाई ये मनुष्य धर्म की मौज, ये बार बार मौका मिलता नहीं है, इस वजह से सोचो, आप स्वयं विचार करो। इन संसार के संबंध से कितना दिन काम चलाओगे बताओ? ये तो आयु समाप्त होने वाली है, 100 वर्षों के भीतर भीतर प्राय बढ़ते 80 नब्बे तक बहुत कम, 80 तक भी कम जाते हैं, तो कब तक विचार है? आखिर में 100 है, 100 वर्षों तक गणित है नहीं, 100 वर्ष तक सारे को इताते नहीं, 100 वर्ष, 100 वर्ष के आदमी बहुत कम मिलेंगे। तो कितना दिन काम चला हुए, अंत में ये छोड़ेंगे, इसमें संदेह हो तो बोलो। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तो न तजे अब ही थे, मन बसते हो प्राणी अवसर भी थे, समय चूक फिर काबर थाने, फिर काबर साधो किसी सुखा ने, फिर सूख जा फिर क्या है? सोचो, विचार करो भाइयों बहनों, विचार करो, सोचो, स्वयं सोचो, सोचो, किसी का आगे माने की जरूरत नहीं है, स्वयं सोचो कितना दिन काम से लाओगे। अंत ही तो है तजेंगे पामर अंत ही तो तजे पावर तो न सब है अब ही थे अंत ही तो तजेंगे पावर अनवत छोड़े छोड़ेगी मयूर और अंत समय नजीक आ रहा है बहुत सा समय चला गया है और बहुत समय रहा है वो भी बीत जाएगा और सब सब गुण गोबर हो जाएगा कुछ रहेगा नहीं ये तो आएगा ही नियम है तो पहले से सोचो भाई बहन सोचो कि कब तक निभाओगे ये इन बातों कब तक चलाओगे अंत ही तो तजेंगे पावर छोड़ देंगे तो पहले से ही अपना सावधान हो जाओ सावधानी ही साधना है सावधान हो जाओ सावधान सावचेत अंत में छोड़ेंगे ही नियम है छोड़ेंगे अंत तो तजेंगे पामर तो तू न तजे अब ही ते अंत में छोड़ेंगे तो अभी से ही करो काम तो बने इधर का काम तो बने इधर तो आपने किया नहीं उधर वे बने छोड़ेंगे इधर से आप चले नहीं उधर से वे साथ में रहेंगे नहीं बताओ तो वे छोड़े उससे पहले पहले अपने छोड़ दो ब्याह होता है तो कंगन खोलते हैं कंगन जो पहले खोल दे उसी विजय संसार का संबंध जो पहले छोड़ दे उसी विजय दो नंबर में नहीं एक नंबर में जो पहले छोड़ दे ठीक है क्योंकि छोड़ेंगे अंत में छोड़ेंगे ही नियम है नियम भंग होता है कहीं कहीं नियम भंग है नियम से ही सब छोड़ेंगे ही तो अंत ही तो तजेंगे पामर तू तो तजे अब ही थे मन पछते हो प्राणी अवसर भी थे समय बीत जाए फिर क्या करोगे समय चूक फिर का पसता फिर पसता क्या का फायदा समय तो रहते रहते अपना काम करो अब काम नहीं दिखे तो अपना अलग हो जाओ भाई हमारे वहां सत्ता नहीं इतना दिन देख लिया आप दे सके हो एक एक विषय को दो बार तीन बार पांच बार दस बार बीस बार पचास बार भोग लिया फिर भी अंत में तृप्ति नहीं होती फिर तृप्ति हो जाएगी कभी नहीं होगी आप भी सोचो क्या दो बार दस बार बीस बार भोगा तो भोग अरुचि हो गई ये नहीं होगी अंत अंत में देह नित्य से होता है नित्य से नित्य आप नित्य हो अंत अंत में देह देह है अनित्य आप हो नित्य तो नित्य को तो नित्य के साथ करना चाहिए अनित्य के साथ कब तक चलाओगे अनंत नित्य अनंत है वो आपको पुजा रहे हैं वो चाह रहे हैं अनित्य आपको चाहता नहीं है नहीं चाहता उनकी आप गलत करते हो और वो आप ही गलत करते हैं फिर भी उनको नहीं मानते हो तो कब मानोगे कब तक आपने विचार किया है इस पर विचार करोगे अरे बिन विचार के कैसे काम चलेगा मौत के दिन नजीक आ रहे हैं प्रति क्षण नजीक आ रहे हैं एक एक श्वास जात लाख लाख किया को श्वास जा रहे हैं जो आड़ है मरने में आड़ है, वो आड़ बिखर रही है और वो नजीक आया दिन आप चेत कब करोगे। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, आप स्वयं सोचो, स्वयं विचार करो, बुद्धिमान हो। मनुष्य शरीर में विवेक ही प्रधान है, बुद्धि प्रधान है, विवेक से आदर से ही मनुष्य का आदर है, वो आदर करो। आप पुष्प पक्षियों की तरह आप नहीं हो, वृक्षों की तरह आप नहीं हो, आप चतुर हो, समझदार हो, आप में विवेक है। वो विवेक कब काम में लोगे? अभी अगर काम में नहीं लेते तो कब काम में लोगे? कितना दिन के बाद विचार किया है, किस काम में लेंगे? वो दिन नजीक आ रहे हैं। तूर्णम यतेत न पतेत न मृत्यु यावत, जब तक मौत नहीं आवे तब तक बहुत जल्दी काम करना चाहिए। निशेष आए विषय करो सर्वोत्तर, विषय तो और जगह मिल जाएंगे, कुत्ते हो गधे हो तो वहां भी विषय मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा, शुक्र दुक्र वहां भी हो जाएगा। और आनंद की चीज तो यही है, ये मौका अभी है, और जगह मौका नहीं। ऐसा देवताओं का शरीर बड़ा उत्तम माना है, परंतु उसमें भोग प्रधान रहते, उसमें इसमें भी आप नहीं चेत करते तो देवताओं से इसमें कैसे चेत करोगे? उसमें भोगों की भूलता है, भोग भोगने के लिए ही वो नहीं है, ये भजन करने के लिए है। जो भजन करने के लिए अवसर मिला है उसमें भी जब चेत नहीं करते तो भोगों के लिए अवसर मिलेगा उसमें चेत करोगे? नर्कों में दुख भोगने के लिए वहां उधर चेत करोगे? अवसर अभी है, अभी है, और जगह अवसर नहीं है। संत महात्मा ने कहा है ये एक मौका है मनुष्य जन्म में, मनुष्य के सिवाय और जगह ऐसा मौका है नहीं। भाई वो से बहन वो कोई हो, मौका ही मनुष्य में है, मनुष्य के सिवाय मौका नहीं, अवसर नहीं है। इसमें भी चेत नहीं किया तो फिर चेत होने का है नहीं। अभी करो तो कोई बाधा नहीं है, जब आज मरते हो तो कोई बाधा नहीं दे सकता, तो थोड़ा भजने का मैं लगे जब हर्ज क्या है? मरने तो सस्ता ही पड़े, मरने से सस्ता पड़ोगे। मरने पर द्वादशा करना पड़ता है, खर्चा लगाना पड़ता है, इसलिए आप उस संतों कोई खर्चा लग नहीं, कोई खर्च नहीं। मनुष्यों के लिए भी सरल है, सरल है, और आपके लिए भी सरल है, सबके लिए सुगंध है। मौका है बड़ा सुंदर, भाज जो कही है विचार किया है, पक्का विचार करो, पक्का कैसे विचार नहीं है, कचरा से काम नहीं चलेगा, पक्की बात करो, निहाल हो जाओगे। ये बात भी आप जानते हो कि अपने यहां संत हुए, महात्मा हुए, उन्होंने भजन किया है तो वे संत हुए, तो दुनिया से अलग हुए, तो वे संत हो गए तो आप भी खुश होते हो। आप में कमी नहीं है, केवल त्याग की बात जरूरत है, आप में कमी नहीं है। मेरा भाई हुई तो दूसरी बहन भी हो तो सकती है, रास्ता तो खुला है, किसी के लिए मना है नहीं, शास्त्रों में और मना किया है तो भोगों के लिए मना किया है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो मना नहीं किया, जानकर कहा है कि अभी चेत करो, चेत चेत चेत चेत एत कीजिए हरि, श्वेत भये बाल तो निहाल नैनरी, तेरे किस्म क्षण पर आया केश धोड़ा तू नजरे, तै दियो जमारो को भजने भजरे। श्रवण समेत वयोषित केशा मनो चौथ बन अशोपदेशा। कान के पास है जरा ते जरा है जरा कर मूल्य भक्ति थी लोका शुद्ध कान पास है तो कोई कहते हैं पर धन पर भगवान के भगवान को याद करो। अब बहुत समय सीत बीत गया है और वो समय जा रहा है, अंत का दिन आने वाला है, चेत करो तो भी चेत करो। तेरे केस सिर पर आया केस थोड़ा तू लजरे तेने लाजन जी तेंदियो जमारो को यरा भजरे भजरे श्रवण समझ तो भय उसित केसा। दशरथ जी महाराज ने देखा दर्पण में कान के पास अश्वेत दास हो गया। अब भाई अब चेत करो जाकर गुरु जी सलाह करी महाराज जी बहुत अच्छा है। क्या पता शरीरों का भरोसा है नहीं, सब कुछ थोड़ा आ गया। चेत करो भाई हो चेत करो सिर श्वेत भये है केश तो निहाल ने नहीं सोते गुजरा सफेद के शुरू हो गए जीर्ण जीर्ण तन कीनो जरा शेष भी एक श्वेत एक केश नहीं तो क्या है। एक चावल आ गए चेत प्यारा चावल पीला हुआ है मोतरा धोड़ा हुआ है धोला ये चावल आया अन्य तो है जानो पड़ेगा। जीर्ण तन कीनो जना शेष भी एक श्वेत केश नहीं जम के जनु चावल आ गए चेत प्यारा चावल पीला पीला ये मोहर चावल धोला सफेद चावल है। निमंत्रण आयो हमारा निमंत्रण चेत करो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु को हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। होश में आओ भाई होश में आओ आज दिन चले गए जो दिन ये नहीं जा सब ये सब बीत जाएंगे फिर क्या करोगे। समय चूक फिर कहा बसता नहीं फिर बसता था क्या हुआ। पहले सोच करो चेत करो विचार करो सोचो स्वयं सोचो स्वयं स्वयं आप खुद चेत करो नहीं तो समय जीत जाएगा चट से जीत जा समय। देखो चेत करो जिन लकड़ों में जाने वाले हैं वे लकड़े तैयार हो गए अब हुए वे बेसबरी हुए वे तैयार है लकड़ा उठाने वाले तैयार है मूंज तैयार है बांस तैयार है कफर भी बहुत होगा आ गया है। अब लपेटना रहा है सब की सब सामग्री सब आ गई है बांधने की ठोर भी तैयार है भीतर में आपकी सब सामग्री आ गई है उठाने वाले भी अब नहीं जन्मेंगे वे अब जन्मने नहीं है तैयार है। केवल आपकी धोखनी चलती है इसको देख रहे ये बंद हुई चट्टा चट्ट सब सामग्री मिल जाएगी सामग्री तभी तैयार है सामग्री नहीं दी बनेगी कमरा कफर का कपड़ा नया बनेगा नहीं तैयार है सब सामग्री तैयार मोज भी तैयार है बांस भी तैयार है उठाने वाले भी तैयार है थोड़ भी तैयार है जिसमें बड़ों के लगने तैयार है सब चीज सामग्री तैयार होगी। केवल आपके श्वास होता तो अपने इसको लेकर देरी हो रही है वो बंद हुई सब सामग्री गति हो जाएगी चटाचट। लोग कह गए देरी करते हो देरी करते हो उलाना मिलेगा। जल्दी करते बुद्धिमानी है, वो समझदारी है, ऐसी बात है। सोच लो, आप सोच लो स्वयं, दूसरे की जरूरत नहीं है, स्वयं सोचने की जरूरत है। मैंने वो स्वयं एक एक को सोचना चाहिए। ये छोरा छोरी चीनी पी छोरी ये साथ में जाएगी और यूं ही रहेगी। इसके लिए कितने दिन आप कितने दिन दिन रखोगे, कितना दिन रहने का विचार हुआ है, क्या वो चलेगी आपकी बात, क्या छोड़ना नहीं पड़ेगा। मारे काल अचानक सपेट की हो ये घड़ी के में राख की ढेरी, राख की ढेरी हो जाएगी। इस वास्ते स्वयं चेतो, चेत करो स्वयं, हे नाथ पुकारो प्रभु को, उसे शरणों के शरण हो जाओ, शरण लेकर के बस। आशा देने पाछा गया कि अनहरी से हेत, अब उसे पिछताए क्या हुए, श्री रस हुए खेत, काल चोड़े या चुग रहे निर्दन आयु खेत, उम्र खेत को सब ये चुड़िया सुख रही है, काल चढ़े या चुग रही निर्दन आयु खेत। छेद करो भाई हो गए नो, छेद करो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक सज्जन थे, बात सुनाई हुई है फिर सुना देता हूँ। वो दोपहर के समय एक गांव में पहुंचे, प्यास लगी हुई थी तो लोग इकट्ठे हुए, वहां पर गया, वहां कर जल पिया, कथा चल रही थी, जल पी के थोड़ा बैठा, घोड़ा बार बांध दिया तो आया, चेत करो भाई माम एक कवर शरणम ब्रज, सकदेव प्रपन्नाय तवाश्रित यासते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतत् व्रतम मम व्रत, मेरी शरण आ जाए उसे देता हूँ। वो ऐसी लगी सत्संगी उठे उठ गया, तो घोड़े की तरफ देखा ही नहीं, घोड़ा बांधा का हुआ है, चल दिया। कहीं रोटी में तो खा ले, पानी पी लिया और भजन में लगा, रात दिन भजन में लग गया। जिस गांव से आया उसको कहा नहीं, जहां जाना उसको कहा नहीं, कहीं कुछ पता नहीं, निकल गया। कई वर्ष घूमते घूमते फिर दोपहर में वहां आ गए, वहां आ गए तो लोगों को भीड़ लगी, कथा सुन रहे हैं, सबको दंडवत करने लगा, धन्य हो धन्य हो, आप रोजाना सुनते हैं, एक दिन लगी मेरे तो जो अभी तक होश नहीं आया है, आप रोजाना सुनते हो, बड़े बर्बाद सबको दंडवत करे, आप रोजाना सुनते हो और ऐसे ऐसे। तो भाई कब तक सुनोगे, क्या रोजाना सुनते ही रहोगे, विचार नहीं करोगे, नहीं करोगे तो हानि कैसे होगी, क्या दुनिया की होगी, दूसरों की हानि होगी, जो हानि और लाभ तो खुद का है, खुद का, खुद का कब विचार करोगे। अभी चेत करो तो अच्छी बात है, तो फिर मौका मिलेगा नहीं। मौके पर काम करता है वो योग भ्रष्ट होते हैं, फिर भगवान अवसर देते हैं, और चेत नहीं करता उसको योग भ्रष्ट नहीं करते, उसको फिर मौका नहीं मिलता। मौका दिया हुआ छोड़ देता है, दोबारा मिलता नहीं। इस वास्ते कृपा करो, कृपा नाथ और सुनाओ, स्वयं सोचो, स्वयं मेरा कहना कहां तक ठीक है, सोचो, स्वयं विचार करो, अपनी उम्र कितनी थी उसमें कितनी चली गई है, अगाड़ी कितनी रही है पता है नहीं, अरे बीत गई जितनी उम्र बीती गई और वो बीत रही है, अभी भी बीत रही है। सदी करो तूर्णम यते इतना पते धन मृत्यु यावत दृष्ट विषय करो सर्वदृष्ट विषय सोचे मिलेंगे। ये परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग और जगह नहीं मिलेगा, ये मनुष्य शरीर में है विशेष जगह। कुत्ते गधे मिल जाओ, सूर मिल जाओ, ऊंट मिल जाओ, विषय मनुष्य में भोग मिल जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग तो यहाँ ही मिलता है, ये अवसर यहाँ ही है, ये अवसर और जगह नहीं मिलता, ये बाजार नहीं है और जगह है, ये बाजार नहीं है। आगे हटन बाणी हो और कोई है नहीं, इसी शरीर में ही अगर चेत करा तो कर लो, अरे इस जगह चेते नहीं और जगह अवसर है नहीं, और जगह मौका नहीं है। संतोष से चेत कर कहा भाई ये मनुष्य शरीर है, एक मानव शरीर में ऐसा मौका है और है नहीं। दुर्लभ मानुष होते हो दे ही दाक्षण भंगूरा, ये दुर्लभ अवसर है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये दुर्लभ साज है, बड़ा सुंदर तो अच्छा है, बढ़िया है, इसमें आप कर सकते हो और मौका नहीं है। खाने पीने का पहुंच कर ये तो मौका हर एक जगह मिलेगा, हर एक जगह नीचे से नीचे पशु उनमें मिलेगा, उनमें मिल जाएगा, ऊंचे से ऊंचे में नीचे से नीचे से सब जगह भोगों का मौका मिल जाएगा, संग्रह का मौका मिल जाएगा। पर परमात्मा की प्राप्ति का मौका इसी शरीर में है और में ऐसा है नहीं, बहुत कम चेत करते हैं, बहुत कम है इस शरीर में। खुली बात सत्संग मिलेगी, शास्त्र मिलेगा, सब मिलेगा, ये मौका है अभी, अभी नहीं चेता फिर मिलेगा नहीं कभी, फिर नहीं मिलेगा कभी। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक नम्रता पूर्वक निवेदन है चेत करो, और जगह चेत मिलेगा नहीं, अभी मौका है। चेतो रे दुनिया जन्म जाय है चेतो रे, वेरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध को लेतो रे, चेतो रे चेतो रे दुनिया जन्म जाय है चेतो रे, भूलो कहा भर्म में भोला कसु शुक्र लेतो रे, भेर भेर में टेर कर तू दे मिलेगी रे तो रे, ये दे रहते मिल जाएगी, भेर भेर में टेर कर तू दे मिलेगी रे तो रे, चेतो रे चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, समय जा रहा है, बढ़िया से बढ़िया मौका निकल गया तो से फिर निकल जाएगा, शाम निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। पिछता पिछता क्या हो गई श्री असु के खेत, अभी चेत करो तो उम्र बाकी है, काम बन सकता है, थोड़ी देर में काम बन सकता है, सच्ची लगन हो तो परमात्मा मौजूद रहा, आप मौजूद, देरी का काम नहीं है, ये बनाते बनावटी नहीं होगा, वस्तु वस्तु बनेगा नहीं, है वस्तु बनानी नहीं पड़ेगी, लानी नहीं पड़ेगी, उत्पाद आप बिगाड़ी ऐसा होता कर्म वो नहीं है, वो है मौजूद है, सबके लिए खुली है, बंद नहीं है, किसी के लिए बंद नहीं है, सबके लिए है। जाट भजो गुजर भजो भाव भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम है सबका होगा शीर, सबका हिस्सा लगता है सबका, परम पिता परमेश्वर है परमात्मा, उसे हम सब संतान है। बाप की संपत्ति पर बेटे का जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा स्वर्ग अधिकार है, सब कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं। उस परमात्मा के दरबार में जगह बहुत बड़ी है, बहुत जगह खाली पड़ी। दुनिया मात्र का उद्धार हो जाए तो भी जगह भरेगी नहीं, और भगवान और संत महात्मा जोर से कह रहे हैं आ जाओ सब जल्दी आओ, मौका है, समय चूक फिर का बस्तान है, अभी समय है। सचनो आप चेत करो, केवल आपके चेत करने की जरूरत है तो सामग्री सब मिलेगी। जैसे मरने वाले के लिए सब सामग्री पट्टी इकट्ठी हो जाती है, ऐसे ही आप परमात्मा के लिए चलोगे तो आपके लिए भी सामग्री इकट्ठी हो जाएगी। भगवान का प्रबंध है, भगवान का प्रबंध है। मातृ शरीरों के लिए मनुष्यों के ऊपर विशेष कृपा है भगवान की। ये शरीर भगवान की कृपा से मिला है, भरी आया भारी आया तो बहुत देर लगी, लग चौरासी भुगतते बीत जात जू चार, चार जुग बीत जाते हैं। ये बीच में भगवान कब हो करे करुणा न दे ही दे देश बिना हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कब हो दे मौका दे देते हैं, वो मौका आया हुआ है। तो जब शरीर दिया है क्या वो शक्ति नहीं देंगे, क्या मदद नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। मदद करने को तैयार है, अच्छे संतों से महात्मा से मिलाने को तैयार है। आप ढूंढ नहीं सकते, भगवान आप साथ देते हैं। अच्छा मौका हरेक प्राणी को देते हैं, मनुष्य मात्र को भगवान देते हैं। अपने से कम चलो, जैसे मिल जाए वैसे हम चलो, फिर अच्छी चीज है, अच्छा मौका है, फिर मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा तो फिर करेंगे, पर जैसा मिला है वैसे ही लगाओ। अच्छे अच्छे बात वैसे अधिक तो प्रतीक्षा करते रहो तो समय बर्बाद हो जाएगा, समय निकल जाएगा। भेड़ बकरी बहुत पानी पीने के लिए गई कुएं पर, कुआ आठ पर पानी संग्रह होने के लिए कोठा और धोबरी नहीं होता, वो पानी बहता है, आ जाओ बह जाओ पी जाओ, और वो खटपद बंद हो गया। तो उसमें एक अर्थ चलता है, अर्थ के ऊपर एक पगड़ी होती है, यूं वो जो अर्थ चलता है ये अर्थ भी बड़ी बड़ी है, इन पर बड़ी है, इन पर इनमें बोलती है, उसको पगड़ी कहते हैं। तो बहुत से जागरे जल पी लिया, कई भेड़ बकरे कई खटखट बिट जाए पीछे को पिए गए, खटपट बिटी पीछे गए, जयराम जी जल तो बह रहा है, बैठे जल पी लो पी लो। ऐसे आप घर में खटपट है, हमारे काम है, ये मर जाए पीछे करेंगे पीछे करेंगे, वो आदमी कर ही नहीं सकता। पूरे पूरे तो है नहीं है, नींद बात और काम जाता जाके ताए छोड़कर रटो रात ने राम लग जाओ सच्चे हृदय से, ये काम पूरे नहीं होंगे। रावण के मन में थी, मन की मन में रहेगी, नहीं कर सके। चंद्र करो निकलेंगे, चंद्रमा को निकलेंगे बता दू, स्वर्ग के यहां से सीढ़ी लगा दो श्रेष्ठ, हरेक आदमी जा रहा आश होता है। ऐसे कई काम करने के मन में थे, अंत समय में खत्म हो गए, कोई काम हो बस फिर से पैसे करेंगे पैसे करेंगे पैसे कुछ नहीं गए, पीछे रोएंगे लोग तुम कुछ नहीं कर सकोगे। ऐसे जो करना हो तो भाई चेत करो, और पैसे करेंगे भाई पीछे, ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। शुभ से शीघ्र शुभ काम तो जल्दी करो, देरी मत करो, समय का पता नहीं है। क्या पता है शरीर जीवेगा कि नहीं जीवेगा। अभी जीते हैं, अभी काम कर सकते हैं, अभी लग जाते हैं सच्चे हृदय से भगवान में। समय जा रहा है भाइयों, समय जा रहा है, अच्छा समय, बढ़िया समय। बढ़िया समय है, बढ़िया। अच्छा दिन पाछा गया, क्यों नहीं सही थे, अच्छा दिन पाछा गया, विसर गया। अभी अवस्था है, अभी कर सकते हो, बूढ़े होने पर इतनी तारीख सो गए। और सही छूट गया पैर तो फिर देखो कोई नहीं है, तो अभी तक छोटी अवस्था लगना चाहिए। भगवान भगवान में सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ, हे नाथ भूलू नहीं, कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, याद हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ। भगवान को पुकारो, कहो वो सदा साथ देने को तैयार, सदा ही आपकी मदद करने को तैयार है। संत महात्मा बड़े जोर से कह रहे हैं, संत है भगवान है, सदा साथ देने तैयार है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ भूलू नहीं। सब संसार मात्र मदद करने को तैयार, जो दुष्ट होते हैं, चोर होते हैं, उन चोरों की डाकुओं की बात सुनी है, जंगल में कोई साधु महात्मा रहता है उनकी सेवा करते हैं, लोगों को लूट लेते हैं पर तो उनको लूटते नहीं है, उनके रोटी कपड़े का प्रबंध कर देते हैं। डाकू चोर दुनिया को दुख देने वाले है, भजन स्वर्ण करता हो उसे सहायता करते। सदानंद जी कहते थे, मैं एकांत रहता था तो मेरे पास एक कम्बल थी और तो कोई चीज थी नहीं, पास कोई चीज जीवन थी, तो रात्रि को आदि बोल रहे थे तो बोल नहीं सुनी, सूरदास जा रहे तो कहाँ जा रहे हैं अब, कि हम संदर्श चोरी करने को जा रहे हैं। कि चोरी क्यों करते हो, कि लगान इतना लगा दिया हमारे खेत में पैदा हुई नहीं, वो लेकर के लगान देकर दे दे तो लगान चोरी कर लावे दे देंगे, जिस देश रही तो हम दे नहीं सकेंगे, इस बार चोरी करते हम चोर नहीं है। और ऐसी आफत आए कि हम क्या करें, साफ बात कह दी। अरे महाराज ये कमल हाथ ही नहीं गया, तुम्हारे यहाँ कमल नहीं हाथ ही नहीं गया। तो ऐसी अवस्था में संतों की सेवा करते हैं, कोई जानते हैं कि ये भजन करता है, अपना भजन करने वाली सेवा करते हैं। इस वास्ते आप भजन में सच्चे हृदय में लग जाओ, सब सेवा करेंगे, आप सेवा करेंगे और सेवा में अपने आप को धन्य समझेंगे कि हमारे इतना समय अच्छा लगा, संत महात्माओं की सेवा हुई, उनके दर्शन हो गए। सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच सट ही जाए। सच्ची प्रार्थना सच्चे परमात्मा पहुंचती है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ भूलू नहीं, भूलू नहीं, ऐसे को तो भगवान की कृपा से आपको कुछ समय मिलेगा, मौका मिलेगा, अच्छे संत मिलेंगे, अच्छे बधाने वाले मिलेंगे, भगवान के दरबार में सब चीजें मौजूद है। ग्राहक होना चाहिए, ग्राहक जिसके भूख लगी हो उनके लिए भोजन तैयार है, भगवान के यहाँ कमी नहीं है। सच्चे हृदय से लगता है तो अच्छे संत मिले, अच्छा मौका मिलेगा, अच्छी बात मिलेगी, भगवान मदद करेंगे। संसार में झूठा काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, उसमें कोई साथ देता नहीं तो भी वे काम चलाते हैं। इस मार्ग में तो बहुत सहायक है, बहुत अच्छे अच्छे सहायक है, और आपकी मदद करने को तैयार है, आपके साथ देने को तैयार है। आप सच्चे हृदय से लग जाओ, साथ देने को तैयार, कोई भी लगो सच्चे हृदय से। कल मैंने कहा था ना, आ जाओ, कोई आ जाओ, भगवान के दरबार में कमी नहीं है, इसमें कमी है ही नहीं। सच्चे हृदय से काम करने वाले में कमी है, सामग्री बहुत भगवान के, पर वो भाषा प्रबंध बहुत है। सच्चे हृदय से लग जाओ, प्रार्थना है सबसे, सब स्वयं विचार करो, विचार करने लग जाओ। दूसरा कहां तक कहेगा, चेत करा देगा, मतलब तो करेगा, स्वयं सोचो, चेत करो और करो विचार क्या है। भगवान मदद करेंगे इसमें, भगवान मदद करे इस विषय में, भगवान मदद करे। समय हो गया महाराज, कोई बात पूछो है, बात पूछो। होता है और मौन रहना चाहता है, एकांत रहना चाहता है, तो लोग कहते हैं ये पागल हो गया। बहुत अच्छी बात, बहुत ही आदमी बात है, लोग पागल कहे, बड़ी बढ़िया बात है। लोग ऐसा समझे उसे नुकसान है, लोग पागल समझे उस नुकसान नहीं, फायदे की बात है। कोई आदमी हमारे नहीं पास में मदद करो, बाधा नहीं देगा। अच्छा महात्मा समझेगा तो मत कमाई होगी। इस मार्ग में तो एक रहने में बहुत मौज है। आप ब्राह्मण ब्राह्मण को मत पूछो, हमारे पूछ लो, ठीक है, बहुत अच्छा है। कोई नहीं पूछे, सब पागल आदमी, कोई काम का नहीं, निकम्मा है, काम बन गया। सब पागल कहते हैं निकम्मा नहीं, काम बन गया। आपको बहुत बढ़िया काम है, बहुत उत्तम। अपने घर का ही कोई आदमी यदि हमारी उन्नति में बाधा बनता है तो क्या करना चाहिए? बाधा माननी चाहिए, घर वाले में घर के नहीं है, पर आए तो परिवार चाहूंगे सर, पर आए तो परिवार भवन भाग शेष हो, पग में परी मोह की बेड़ी छूटन कैसे हो, मोह तो आपका है, पर आए तुम्हें निकल भागो, पक्का है ना, पक्का कैसा नहीं, पक्का है। बदले की भावना आती है, क्या करना है? उससे बदले की भावना आती है ना, बदला नहीं, मैं तो कृपा कर रहे हैं, आपको कृपा कर रहे हैं, मुंह मिटा रहे हैं, तो भी मुंह नहीं छोड़ दे आप, मार पीट करते तो मुंह नहीं छोड़ते, मुंह छोड़ने की बड़ी कृपा कर रहे हैं, आपकी कृपा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मोक्ष है वो मृत्यु के समय प्राप्त होती है या पहले ही होती है? मोक्ष मुक्ति ये मृत्यु के समय ही संभव है या कुछ और भी? नहीं नहीं नहीं, और भी, अभी अभी अभी कर से भी मोक्ष नहीं, अभी अभी हो जाएगी मोक्ष, अभी हो सकता है। मोक्ष क्या है? ऋषि साधना, साधना सब छोड़ी मोक्ष हुई, कोई साधना नहीं मोक्ष हुई, बिल्कुल साधना सब छोड़ दो, पूर्ति जी संसार की साधना यही बन गए। तत्काल, देरी का काम नहीं है। तो भाई आपको करना हो, कुटुम्ब अनुकूल है तो और प्रतिकूल है तो प्रतिकूल में आनंद ज्यादा है, छोड़ने में आपको बाधा नहीं पड़ेगी, ठीक रहेगा। और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपकी मर्जी, मौका है बड़ा सुंदर। सुनाओ भैया, कीर्तन सुनाओ।